چی از لا پس پین ایمان باندی تازاشی حضر مئی بیا استیشا تا آمداشی حضر مئی بیا استیشا تا آمداشی چی از لا پس پین ایمان باندی تازاشی حضر مئی بیا استیشا تا آمداشی حضر مئی بیا استیشا تا آمداشی ماتوی دو اخکو سپینی مل غلری ماتوی دو اخکو سپینی مل غلری او پنی مش پا اللہ تپس جداشی حضر مئی بیا استشہا تا آمداشی چی از لا پس پین ایمان باندی تازاشی حضر مئی بیا استشہا تا آمداشی حضر مئی بیا استشہا تا آمداشی ہر چہیر کلید دنیا ورستی سلگو کی ہر چہیر کلید دنیا ورستی سلگو کی یوازی خلاکی دا توحید مست نغماسی حضر مئی بیا استشہا تا آمداشی چی از لا پس پین ایمان باندی تازاشی حضر مئی بیا استشہا تا آمداشی حضر مئی بیا استشہا تا آمداشی بلا کئی پئی اللہ خپل روح واخلی بلا کئی پئی اللہ خپل روح واخلی جنازہ یدم لکو پا اوگاشی حضر مئی بیا استشہا تا آمداشی چی از لا پس پین ایمان باندی تازاشی حضر مئی بیا استشہا تا آمداشی حضر مئی بیا استشہا تا آمداشی پر زخمی تندی بیخ کل کلس پینی حوری پر زخمی تندی بیخ کل کلس پینی حوری چی دا خدا سپیچلی دل تا نظرانشی حضر مئی بیا استشہا تا آمداشی چی از لا پس پین ایمان باندی تازاشی حضر مئی بیا استشہا تا آمداشی حضر مئی بیا استشہا تا آمداشی لمشہد مشانو نکڑی وزاری لمشہد مشانو نکڑی وزاری کرامات دا پاکی مینی اخکاراشی دا افغانستان اسلامی امارت دا اتل قومندان شہید مولا سیف الرحمن منصور دا پیزل اسلام تیم پویار دا تیار شوی البوم دا شاہی پور پروشی دا البوم سا حضر مئی بیا استشہا تا آمداشی حضر مئی بیا استشہا تا آمداشی اللہ پرکرد طالب سحر دا ہیلا اللہ پرکرد طالب سحر دا ہیلا چڑے وے دستا دا دن تا پرواناشی حضر مئی بیا استشہا تا آمداشی چی از لا پس پین ایمان باندی تازاشی شي حاضر مې بیا استشهاد آمد شي حاضر مې بیا استشهاد آمد شي چې یز لا پس پن ایمان باندې تازه شي حاضر مې بیا استشهاد آمد شي حاضر مې بیا استشهاد